pedra. A quen di que as pedras non teñen vida, porque non se alimentan, non se moven, nin medran, nin morren, nin nasten. Mas as pedras si teñen vida para quen sabe mirarlas, coñecer súas vetas, traballarlas. E isto sucede desde que o mundo é mundo, mesmo antes da intervención humana. A pedra é modificada polos elementos naturais, a agua, os ventos, os movementos telúricos e mesmo polo lume. A aparición da humanidade, a pedra é parte da cultura, das tradicións, das creencias e ata das comunicacións. A multitude de exemplos de pedras que pola súa forma, súa ubicación, seu tamaño, teñen sido veneradas desde ao longo dos séculos e se atribuyen atributos sagrados ou máxicos, a pedra da Valar, a barca da Virsen, o pico sacro. E tamén desde séculos A, a pedra foi e segue a ser traballada pola humanidade. Petroglifos, inscripcións nas pedras talladas, forman parte do acervo cultural dos povos desde tempos ben remotos. Pedras esculpidas onde se representan imaxes de deusas, animais, plantas ou símbolos diversos son veneradas desde tempos pretéritos, gracias á laboura de canteiras, que esculpen con arte, ciencia e paciencia e moito amor a ela. As pedras están vivas. Que vivan as pedras! Canteiro é aquel que labra na pedra, ao igual que labrego é o que labra na terra pa quitar un e outro de cada un seu medio seus froitos. Froitos case sempre obtidos nun nada agradecido traballo feito día a día, sempre arreo, dende alba ata sol pon. Thank you. Radio Pardiñas temos o gustazo de compartir con todos vos este librazo dos canteiros, editado pola Brigadas en defensa do patrimonio chairego, que acabo de ler as súas primeiras frases. Falaremos deste libro, falaremos dos canteiros da Terra Chá. Estamos na Casa das Artes de Pardiñas. O noso veciño de abaixo é o mestre canteiro Ramón Villar, mestre que ten toda a Terra Chá cheas de obras de arte. Parga, a Igrexa de Bascuas, onde viaxamos esta semana, Pardiñas mismo, Vilalba, o Paseo do Río, todo está cheo deste e de outros canteiros dos que falaremos. Temos a sorte de chegar xa unha semana aquí a Pardiñas a preparar todo da radio e, como sempre, as sorpresas de ser molos. Pois o amigo Alfonso nos comenta que hai dúas persoas na ermita de Bascua, da nosa señora de Bascuas aquí no concello, que están facendo unha intervención artística que quizás fora interesante entrevistalas. Aí nos fomos e tivemos a sorte de coñecer a Pamen e a Che. Logo escoitaremos a súa entrevista en directo feitas esta mesma semana. Mas, comenzando un pouquinho a bucear, vimos que a Terra Chá é terra de canteiros. Toda Galiza é terra de canteiros. Conservan a súa lingua, a súa historia, as súas tradicións. Bucearemos un pouquinho nesta bonita historia. Verbo dos arginas. O verbo é a palabra. Así foi dende comenzo dos tempos. Tamén se lle chamou latín pola connotación escura e misteriosa que tiña esta lingua, descoñecida para a grande maioría, utilizada pola Iglesia fora do alcance da xente común. A aparición da linguaxe dos canteiros e das canteiras pode situarse nos tempos medievais, coincidindo coa época dos gremios, asociacións de artesáns dos diversos oficios, moi pechadas, e que propiciaron a creación de sistemas de comunicación particulares coñecidos co nome de xergas, fundamentalmente coa finalidade de guardar os secretos propios do seu traballo ou oficio e a defensa da súa intimidade. O verbo foi usado fundamentalmente de xeito oral, polo que se conserva moi pouco escrito, o que permitiu que o seu segredo se mantivera mellor que outras xergas. Avalar a pedra, cantan coetus con este neste alalá de Muxía, a pedra da barca, como tantas outras pedras veneradas en nesta cultura e en todas as culturas. Que vos parece, compañeiros, si antes de dar paso á conversa con cos canteiros de Bascuas, falamos un pouco da atracción que sinte o ser humano dende sempre por este elemento que é a pedra, adorado polos cinco continentes? Que podemos opinar ao respecto? Bueno, está claro que todos os elementos da natureza son mecanismos nos que se crean vínculos simbólicos, non, e que intentan explicar a realidade, non, nas pedras. Pero a mí me interesa máis o megalitismo, non tanto como, por exemplo, non, falando de pues, da pedra, non, como a nivel histórico, non, pues, en Galiza, non, nosa terra. Non tanto como adoración á pedra, porque realmente o megalitismo non son tumbas. E sobre todo que, bueno, o que se entende agora é que basicamente o que eran sinais, e eran guías e camiños. E realmente era o sol que marcaba. E a pedra é o reflexo do sol que pola mañá cedo era o que incidía no horizonte e podías ver. Entón, bueno, pon un poquinho de música e contamos isto. Nosa Señora Valeine, que estou no medio do mar, non hai barquiro que reme, non hai barquiro que reme. Pois sí, non, todo, moitas veces cando, bueno, pensamos en pedras e tal, pois nos ven a cabeza, pois as santas, non? As famosas santas, que esas construccións, non, tamén máis chamadas dolmes en castelán, esas construccións megalíticas, non, cando surde a agricultura en Galicia, pois al ano neolítico, fai uns 6.000 anos, 6.000, 7.000 anos, pero ao parecer un anta, nos vemos cámara funeraria, non, no que está agora pues, fora da mamua, non, a mamua desenterrada, vemos a cámara funeraria, si, sí, servían para enterrar, non, no, eran tumbas, pero ao parecer ortostato é a pedra superior que cubre a cámara funeraria, iso non quedaba enterrado dentro da mamua, quedaba se facía a mamua e o ortostato quedaba o descuberto, e todos e cada un deles están orientados cara ao leste, unha pequena inclinación cara ao leste. De tal xeito que pola mañá cedo, a primeira hora da mañá polo día, especialmente se un día de choiva, como soen ser habituais en Galicia e en toda a fachada atlántica, porque o fenómeno do megalitismo vai dende Noruega ata Mauritania, ata Corea, que é onde máis restos hai, ata América Latina, Australia. Entón, pola mañá cedo, o brillo da pedra pulida do ortostato era como un espello e reflexaba perfectamente o sol. A idea era a seguinte, ¿no? É dicir, a pedra iluminada polo sol, e entre anta e anta esa distancia xusta para ver a seguinte. Entón, polas mañas cedos, cando se levantaba a xente, estaban de camiño, porque era unha terra de migración, tanto Galicia como Bretaña, como as Illas Británicas, todo. Entón, vían polo sol e inmediatamente sabían onde estaba o seguinte punto. Entón, realmente, o que se estaba facendo era unha rede de camiños entre a pedra e o sol e o reflexo do luz na pedra mollada, ¿no? E é un pouco, pois, a idea de E xa continuamos neste programa sobre a pedra, sobre este material inmortal, que a entrevista a Mamen e a Che que fixemos esta semana na compaña de Alfonso, na Nosa Señora, na igrexa, na ermita da Nosa Señora de Bascuas, aquí nos presentando o seu proxecto Historia do Futuro. Pero si vos presentades e presentades un pouco o lugar onde estamos hoxe. Vale, pois eu son Pamen Pereira, son galega, de Ferrol, pero meus avós eran de aquí da Santa Cruz de Parga, aquí al ladiño, do Castro, además, que era a aldea que está máis cerquiña de Bascuas. Este era un lugar emblemático para mí na miña infancia. Era un sitio que eu viña aquí cando era pequena en verano, pasaba con mis avós aquí, cos meus avós en o Castro. Viñamos aquí a recoller patacas aquí al ladiño de Bascuas. Eu e a miña irmá mirábamos polo ollo da cerradura da ermita, e era como un sitio máxico total, non? Sí. Sí, entón, bueno, é un honor ter isto aquí. Sí, é un honor. Vale, entón estamos na ermida de Bascuas. Sí. Itiriz. Sí. Ya que te conocimos y también tenemos aquí con nos, si te quieres presentar. Sí, yo soy Chema Archesi, he hecho este proyecto con Pamen. Bueno, es un proyecto que presentamos al concurso de la Fundación La Caixa Art for Change, que tiene un espíritu de arte con impacto social. Y bueno, nosotros presentamos la propuesta para aquí, para la zona de la aldea de Pamen, con la idea de que, digamos, el rural, y en este caso especialmente el rural gallego, pues era un espacio desfavorecido culturalmente, ¿no? Abandonado de alguna manera. Y presentamos el proyecto con la intención de promover la cultura y traer proyectos al espacio rural. Como Pamen tenía arraigo en esta zona, nos pareció una forma más fácil de llegar, y también, en cierta manera, siendo de aquí, pues de alguna manera es un retorno, ¿no? Y bueno, pues planteamos, ganamos el concurso, es verdad, y vinimos aquí a desarrollarlo, y planteamos a la comunidad varias opciones de intervenciones, ¿no? que luego ellos eligieron. Y bueno, pues después de esto ha habido una serie de proceso, ha habido un proceso, como no puede ser de otra manera, por la participación, etcétera, etcétera. Y hemos llegado hasta aquí, hasta esta ermita de Bascuas, que, bueno, efectivamente no puede ser mejor el entorno ni el lugar, con toda la carga histórica, simbólica y atávica probablemente. Seguro que antes de la ermita hubo otro altar, otras manifestaciones culturales, religiosas. Y la verdad es que es un honor poder tener aquí la obra. ¿Cómo se llama vuestro proyecto que estáis haciendo aquí y lo que presentáis? Sí. ¿Cómo y por qué ese nombre? Pues mira, Historia do Futuro parece unha paradoxa, ¿no? Porque falas de historia, como é que é o pasado, e falas de futuro, que é o que está por vir. Pero o futuro faise hoxe. O futuro faise en cada momento presente. O que pasou onte é o futuro de hoxe. O que pasa agora é o futuro de mañán. Así, entón, Historia do Futuro fala dese presente continuo, dese ter en conta o que pasa en cada momento, non? Porque é o que vai facer o que suceda logo, non? Vale, e no vosso proxecto, cal é o elemento co que traballades? Bueno, este está relacionado co título, claro, vamos, claro, é que este lugar, a pedra é, non sei, é a memoria da terra, está cheo de pedra. O proxecto empezou facendo un traballo de campo importante, non só do paisaxe, tamén do paisanaxe, o sea, reunímonos con moitos veciños, visitamos as canteiras de Parga, vimos centos de muriños, de como están feitos as chantas, cachotes, foi un traballo de inmersión no terreno, non? Esa era a nosa proposta, ¿no? De decir que podemos aportar aquí, que podemos aportar desde o que consideramos que unha cousa importante aquí, ¿no? Que é a pedra. Vale, entonces comencemos un poquinho o proxecto. Sabemos que traballaxedes ca pedra, e xa que estamos na terra chá e que tú tes familia aquí e eres aquí, que opinas tanto desta ermita na que estamos como noutras como San Alberto? Que opinas da arquitectura tradicional na nosa comarca? Pois a pedra, o sea, o primeiro que me impresiona é que todo é de pedra, eh? O sea, a base da arquitectura aquí é a pedra. E logo pois, o sea, ermitas como esta de siglo XII, creo que é, non? Esta capela. Pois non sei, teñen a memoria do pasado. O sea, eu creo que a pedra recolle a memoria do pasado, a memoria da terra, non? Aí está, es que as cousas feitas con pedra, aí tes os pontes romanos, por exemplo, que en calquer lado que pasa, os viaductos que fan agora, rompense, os pontes romanos están aí desde vai miles de anos, ¿no? Tamén é verdad que, bueno, eu non falo galego, entonces falo castelán. Es verdad que la piedra mantiene la memoria porque es un elemento perdurable, y todo lo que hagas en la piedra tiene una duración enorme, ¿no? Una de las cosas que nos impresionó en las primeras visitas, fuimos a Muriz, ¿no? Sí. A ver un petroglifo en el que está tallado el diseño de una cabaña, uh-huh, que es preciosísimo, ¿no? Y aquello, la verdad es que nos impresionó mucho. El subtítulo del proyecto es Memoria en la Piedra. Y es verdad que lo que queda grabado en la piedra queda grabado para siempre, ¿no? Y las piedras se podrán enterrar, se podrán olvidar, pero en algún momento volverán a salir. Y entonces esa memoria permanente en la piedra da esa fuerza al proyecto de historia do futuro, porque al final volveremos a encontrar en la piedra esa historia del pasado, pero también la historia del futuro, ¿no? Qué bonito. Y ese trabajo que fixechedes de interacción co paisanaxe e co paisaxe tamén vos levou a outros traballadores do gremio das canteiras, uh-huh, desta comarca, non? Sí. Como foi esa interacción con, sí, canteiros ou canteiras, sí, daquela terra? Pois eso foi do máis bonito. Mira que tivemos problemas, por exemplo, con normativas da Diputación, e tivemos patrimonio. Así, patrimonio, o sea, bueno, patrimonio aínda non. Calamos. Pero coa Diputación, que tiña unha normativa que ao principio íbamos facer o muro da antiga Escola de Santa Cruz, resulta que Patrimonio non permitía que, a ver, si tirabas ese muro que é horrible bloque de cemento, además medio roto, pero quedándonos con verdadeiramente bon, foi a reacción con a xente que axudounos, como Ramón Villar ou Xavier Quijada, o escultor, canteiros que aí sí que tivemos esa empatía, sabes? Eles sí que eran capaces de entender ben o que estábamos querendo facer, e como nos aconsexaron, e como con buen humor, con tanto cariño e xenerosidade, eso inolvidable, o sea, amigos para sempre, esa sensación de, como di o refrán, amigos na dificultade, amigos na eternidade, ¿no? Como a pedra. Como a pedra. Sí. Sí, es verdad que el talante de Ramón y de Javier, de Ramón Villar y de Javier Quijada, a la hora de ayudarnos y de orientarnos y ir a buscar las pedras, porque las tuvimos que ir a buscar a la mitad del monte, sacarlas con la máquina también. Sí, sí, Manolo Torcido se ha portado magníficamente, pero todos con un talante de hacer el trabajo con una alegría que de sí. verdad es muy, muy de agradecer y bueno, y de valorar, ¿no? También creo que también hay que decir que todo este mundo de las normativas, ¿no? Que nos han, digamos, lastrado todas las acciones, pues son unos... A veces contradictorios. Efectivamente, ¿no? Son contradictorios, ¿no? Queremos acabar con el feísmo, pero tenemos unas normativas que no se entienden unas entre otras y frenan este progreso que necesita el rural, ¿no? Que creo que es esencial y fundamental para el futuro de la sociedad, porque no todo se va a quedar concentrado en las ciudades, tendrá que cambiar y todo esto tendrá que repoblarse y volver a ser pues una forma de vida de futuro, ¿no? É que para que as cousas duren e permanezcan teñen que evolucionar, porque senón atáscanse, non? Entón esa é un pouco esa evolución e a máquina que move as cousas, non? Cando chegaste desde aquí, bueno, tú xa tes familia aquí, desde aquí, xa supoño que xa coñecías a esa Asociación Cultural Sermolos, pero como foi o contactar con eles, con elas, como foi sí. coñecer que xa teñen un par de libros publicados de canteiros, non sei se coñecíades sí. xa os libros antes de vir aquí, no, se xa no. coñecíades a xente de Sermolos no, antes de vir aquí, no. como foi esa... No, pois mira, foi outra das sortes que tivemos e outra das cousas boas que temos que agradecer a este proxecto, non? Porque cando para presentar o proxecto ao concurso tiñamos que ter cartas de apoio, tiñamos que, sabes, un dos primeiros que fixo o apoio ao proxecto foi Alfonso Sermolos, e logo Xaquín de Roca, máis xente fixo cartas de apoio, non? Pero el ter a Alfonso, por exemplo, a Sermolos apoiándonos tamén foi como fundamental, sabes, era como ter alguén que entende o que queres e que está por esa apertura da mente para que as cousas se movan pues aí tes Pardiñas e o festival e aí tes de tantas cousas, tantos libros e tantas cousas, ¿no? Ao poeta, por exemplo, a Díaz Castro non o conocíamos tampouco e foi tamén outra das temos aquí das a cousas, 50 ¿no? metros sí, en línea sí. recta unha talla sí, ben bonita sí. Estes, o sea, regalos que... dos canteiros da Terrachá que temos en Parga e en todo sí, Guitiriz sí, e por aí tallas sí. Eu tamén estou redescubrindo e descubrindo sí. E hoxe aparquei xusto ao lado da talla sí. de Díaz Castro e a verdad que te deixa hostia sí, sí. te deixa aí e xa un pouquiño para poñernos máis nesta capela e esta xa é unha preguntiña para a persoa que temos ao lado que di que non quere falar, que nos contas ti desta iglesia ermita de Bascuas, Alfonso, como cando foi feita, como estaba cando ti chegaches a este concello, como crego da aldea que eres, que nos contas un pouquiño desta ermita? Bueno, este espazo onde ergueron esta ermida que lle chaman, pois é un espazo prodixioso que dende lonxe inspira emoción, sentimentos, e que temos claro que mesmo antes do cristianismo xa era un lugar de encontro e un lugar para facer soñar e para facerse abrir a paisaxe, ao infinito, a na terra, a natureza, con esta unión e comunión con todas as criaturas. E bueno, cando vin estaba un pouco abandonada, facía tempo que non había celebracións, mesmo unha parede xa caera, e restaurámola Por certo, non nos axudaron nin o obispado, nin outras administracións, e fomos un pouco tirando. Axudounos e Xermolos, que con esta ocasión pois crearon un obradoiro de cantería. Mira que aprendían rapazas e rapaces con mestres como Xavier Quijada, despois Ramón Villar, os fillos, e aprenderon un pouco este oficio propio desta comarca. E convertémola nun museo que nos fala de Xesús de Nazaré, dos seus pais, María e Xosé, e da trascendencia que ten Xesús na historia do mundo, como esa persoa que nos trae unha imaxe distinta de Deus, que é amor, que é igualdade, que é xustiza, que é paz, e que as seguidoras e os seguidores del pois tratan de sementar o mundo deses dons, son os dons do Espírito. E hoxe xa digo, é un museo, hai cousas antigas como unha pintura do século XVI, XVII, unha pintura mural. Hai unha lápida romana que nos fala de que aquí había xa encontro de cultura e de religión romana, unha lápida aos deuses manes do século III, despois de Cristo, todo creando paredes aquí na igrexa. E agora pois hai moitas esculturas religiosas e hai tamén libros un pouco aprendendo e estudiando a historia da religión nesta comarca. Moi ben, pois eu teño curiosidade por entrar agora a rematar. Simplemente darvos as gracias e calquer cosa que querades añadir a radio e a vosa casa, e encantado de coñecervos e desta bonita entrevista. Pois eu creo que es importante incidir e dar valor a la existencia destas asociaciones que muchas veces están un poco, digamos, fuera, aparte, ¿no?, de toda la parte administrativa, que son la voluntad de colectivos y de gente, y que generan un tejido cultural que siempre se queda fuera de todo juego, pero que realmente son los que imbrican y unen a generaciones, entre generaciones, que, porque aquí están trabajando con gente con problemas personales, de todo tipo, de integración, y hacen un trabajo de integración, y sobre todo eso, generan esa red, ese tejido cultural que subyace a todas las administraciones, que siempre van como rodillos, ¿no?, por encima de todo, y que tienen una gran importancia en el futuro y en el recuerdo, en el mantenimiento de tantas cosas que no por tradicionales tienen que ser buenas, sino que precisamente lo que hacen es coger todas esas tradiciones y proyectarlas al futuro y a los colectivos y de gente. Eso es, y traerlas unir, a lo unir. Contemporáneo, ¿no? Eso sí. Ese yo creo que es el futuro de las tradiciones. Esto se está... Me gusta mucho porque está pasando con festivales como el de Ortigueira, por ejemplo, que mi hijo tiene 26 años y está emocionado, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Ortigueira, que se está juntando la tradición con lo contemporáneo, ¿no? Entonces, tocan grupos y tal, pero luego se juntan panderetas, las gaitas, ¿sabes? Que es el origen de la música tradicional, ¿no? El juntarse la gente, el juntarse la gente, sí, el compartir, ¿no? Y me parece muy importante el juntar eso, tradición y contemporaneidad. Sí, seguro que el Festival de Pardiñas, que tiene un espíritu parecido. Un espíritu muy parecido, exacto. Pues dará los mismos frutos. Esto dará frutos, seguro. Seguro, segurísimo. Muchas gracias. A ti. Un placer. Sí, muchas gracias a ti. Esta foi a linda conversa con Pamen Eché e con Alfonso Blanco que tivemos estes días no santuario da Nosa Señora de Bascuas, lugar que recomendamos a calquera que ainda non coñeza, lugar especial e máxico, un museo que montou a Asociación Sermolos, unha igrexa que rehabilitou nos 90 a Asociación Sermolos. Dicir que ao redor do santuario permanecen expostas obras realizadas polo taller de cantería de Sermolos, que constitúen unha especie de museo ao aire libre. Destaco o busto de Díaz Castro que teñen aí, entre outras moitas pezas. Aprendido canteiro tomaba contacto co oficio na primeira viaxe fora da súa terra, formando parte de alguna cuadrilla, a tempo que a deprender as regras para o traballo da pedra, comenzaba outra aprendizaxe, do que para él sería no futuro o xeito de comunicarse e entenderse cos seus compañeiros de mester, o verbo ou latín. Unha complexa e rica linguaxe esencial para él e absolutamente incomprensible para as alleas ao oficio, que se mantivo vixente ata o día de hoxe dende a súa escura orixe na noite dos tempos. Que ensinta a curiosidade e xa chega ao extraordinario mundo dos canteiros e do seu idioma particular, non poderá evitar quedarse sorprendido cando non asombrado e aínda me atrevería a decir máis desconcertada. Este é un texto de Orlando Viveiro Veiga, do libro este que vos falaba, compañeiros canteiros. Mas a xente mal falaba, por moi ben que la fixera. O verbo latín, o verbo das arginas, máis de 5.000 términos para entenderse entre o remio dos canteiros. Se vos parece, podemos comentar como foi esta forma de autoorganización que tiveron os e as canteiras en toda a historia, como formaban as brigadas, dende o amor fraternal, dende o apoio mutuo. Claro, é que os canteiros, non, pois na Idade Media, cando comezan, pois, sobre todo moitos a traballar para a igrexa, non, construindo, pois iso, igrexas ou incluso as catedrais góticas estas, non, xigantescas de pero claro, tiñan unha cousa que os facía particulares, que eran itinerantes. Porque normalmente unha asociación gremial, nunha vila medieval, era xente que vivía sempre nesa vila, non? Pois pois tas que pode haber, non? Pois na miña vila, non? Dende pois Talabarteira, a cibechería, o todo o tema do coiro, tal. Pero claro, os canteiros non. Os canteiros tiñan que moverse, eran traballadores nómadas, non a templo completo, poderíamos decir. No? Entón, claro, eso ya es daba ao mesmo tempo unha forza, pero unha vulnerabilidade, non? Porque claro, tampouco estaban andando pois por toda a península, pola Franza, non? E tiñan que ata certo punto ter algún tipo de método de autodefensa propia cara ás explotacións que podían acontecer, non? No traballo, non? E aparte de iso, retocando así un toco o tema da lingua, pois posiblemente tamén teña que ver o feito de que foran xente de diversos lugares, non? Que se xuntaban, e iso era un pé a un xeito de particular de xuntarse onde todas as linguas se misturaron e se fixeron con unha lingua propia que só eles e elas entendían, bueno, elas pocas había, certamente, que por lo menos hasta que no, la historia no nos diga que, no, que sí que había. A ver, seguro que había. Moitas máis das que... Sí, na, como tantas veces oscurecido. Sí, pero... Pero claro, é o feito ise, non? De, é dicir, a lingua sae, penso eu, como un mecanismo de solidaridade grupal que permite pues precisamente iso, crear un mecanismo de defensa cara o pues calquer posible ataque dende pues dende o poder establecido, que mellor chegar alí a unha vila e o pues o bispo do turno o noble o que for que non lle quixera pagar, que non quixeran, non, que houbera un conflito de carácter laboral, que parece que só existe na idade contemporánea, pero na idade media isto existía tamén, e entón ter unha forma de poder falar ti e que os outros non te entendan, xa, é importante. Sí. E aparte ten a forma de falar e que non te entendan, pero tamén ten o lenguaxe escrito que teñen tallado nas pedras, nas marcas, que tamén eles entenden e que séculos despois podemos descifrar se coñecemos o a este gremio. Vamos, teñen a tradición oral da súa propia lingua e despois unha das primeiras escritas na pedra. Sí. Que son mediante marcas de cada gremio de canteiros en cada obra e demais. Iba deixando a súa marca, sí. É un coñezo, non? Por uns amigos que traballaron na catedral, non? De Compostela de canteiros que estaban facendo a restauración e decían, pois fomos atopando todas as marcas, pois de... Pero, pois, dende a Idade Media, incluso ato o século XIX, ou, non? E como iban deixando aí, pois, todas as marquiñas, como era... O símbolo tamén de bueno, nos estivemos aquí, nos fixemos isto e nos fomos os constructores, non? Porque parece que o mérito levaba só o mestre Mateo, non? Pero en realidad, claro, o arquitecto famoso Brunelleschi, pois realmente quen construía a catedral ou a basílica ou que fora non era Brunelleschi. Entón era como, no, deixar tamén a que para a posteridade, pois, bueno, nos como, no, como a pegada de, pois. Pois iso tamén pois era habitual, non, a existencia de talleres, non? De pois iso, falei antes do mestre Mateo, pero o mestre Mateo, pois, por exemplo, era dun taller, non, que eran en Compostela, un taller de cantería, entón pois a xente viña, entraba no gremio como aprendiz a aprender oficio, non sei se sabíades como funcionaba un pouco o tema este dos gremios, pero ti estabas uns anos de aprendiz, despois pasabas a oficial, despois a mestre, ¿no? Tienes que ir facendo, bueno, una serie de superacións, ata a mestría xa daban cando facías unha obra mestra, recoñecida polo propio gremio, obviamente, non por un crítico de arte. Claro. E entón a xente iba a estudar, ¿no? os talleres, as escolas que había de cantería, ¿no? na Idade Media. E despois, pois, unha vez que conseguían pasar esa período de aprendizaxe, pois montaban a súa cuadrilla, igual que se fosen pois unha cuadrilla de pois hoxendía, non? Pois iban percorrendo pois as vilas e onde os contratasen, pois alí que quedaban pois un tempiño, non? Facendo a mellor tiraban un ano, dous, tres, bueno, os que for, non? Despois estes gremios de canteiros foron atacados e destruídos por dúas bandas, non? Una foi o Renacemento. Entón, no Renacemento os canteiros empezaron a perder forza, porque aparece iso, a figura do arquitecto famoso que quere ser o dono da obra, non? E co apoio, pois, é unha contrarreforma, co apoio de igrexa, ademais, non? Pois, e esta xente empeza a facer unha política deliberada para que as obras, una, pues, por exemplo, estou pensando na de San Pedro, na Basílica de San Pedro esta, non? De, a famosa de todas. Pois, no cal, empezaron a facer, entón, en vez de que os mesmos canteiros eran os contratados para facer a obra, empezaron a contratar, digamos, como de forma subcontrata. Entón, ian chamando a distintos grupos de canteiros, sempre a poder ser que non se coñeceran entre eles, que fosen de vilas suficientemente lonxe de, pues, de Roma ou de Florencia ou de ou donde se estivera construindo tal, de tal xeito que lle daban só un pequeno contrato de obra e desa forma se lle expropiaba o traballo os canteiros. É decir, pasaban a ser albañís, sí, non canteiros. Xa non eran os que nes facían a obra no seu conxunto e que diseñaban todo, porque os canteiros eran inxeñeiros tamén, pero ahora xa non, ahora simplemente tal. E obviamente iso o que conlevou foi a unha baixada dos salarios bestial, non? Unha serie de revoltas, houve en Italia, houve varias para acabar con esta situación, pero ao final non puderon impor a forza da, pues, da igrexa de que, e de que nos estaba contratando de forma como unha subcontrata. Vale. Sí. E peso a todas, as obras dos canteiros siguen ben vivas e seguirán pese a todo. E bueno, este foi un programa que non tiñamos preparado aquí na radio, máis que o destino e xermolos pois nos guían e nos axudan, e xa estamos rematando, podemos seguir un ratiño máis. E para final do programa temos unha cantiga que topamos buceando por aí no idioma do verbo, e mentras tanto aquí seguimos. Radio Pardiña, o programa da memoria, da pedra, da presencia deste elemento na terra xa e no mundo. Un gusto compartilo, Pablo. Claro, a outra, digamos, a outra forma que de, onde perdeu, non, e este non son os canteiros, son todos os gremios, non? A súa forza histórica potente, esa, que ao final non é máis que unha autoorganización obreira de bueno, habría que falar tamén, non? Porque os mestres e os oficiais sempre tiveron conflitos de clase, pero seguía sendo unha forma de autoorganización obreira. Claro, a outra gran vía de ataque para os gremios foi que a chegada do liberalismo, non? E da concepción de, pues, do capitalismo, no cal esa idea de que os produtores puderan asociarse e exixir as súas condicións laborais era anatema, era unha cosa completamente a exterminar, non? E de feito foi así en Inglaterra, pues, durante todo o século XVIII, por exemplo, as políticas que fai o Parlamento Inglés están deliberadamente pensadas para destruir o poder dos gremios, dos canteiros e de todos os outros gremios tamén, non? No textil, na metalurxia, no coiro, na confección nos barcos, en todo, ¿no? Pensado para exterminar o gremio e implantar, pues, unas relacións sociais e laborais puramente capitalistas. Que gusto compartir co compañero Pablo, recén chegado para Radio Pardiñas despois de superar un COVID. Se iba a vir o primeiro día con todos nós, pero non hai bicho que podo contigo. De momento. E a nosa historia facémola nós, e xa continuamos con un poquinho de música e a despedida. Dadas gracias outra vez a Pamen, a Che, a Ramón Villar, o noso veciño daqui abaixo, canteiro de Sermolos, Alfonso. Deixamos vos con esta cantiga do Verbo das Arginas, preciosa, titulada Pallamallada. si colleis unha pedra, xa sabedes que podedes tirarla. Caloeiriña das bouzas, caloeiriña das bouzas, esta raugalla su allejo, a vir marcha bacharosa. Esta raugano escaino, xarara o verbo chido, patanachas con cometes, e mailo verbo do quilo. Verbo chido, miña purria, que pescas por areona, eche de llas y los duros, e mais los marcha morrona. A raula vai se achabando, por a xabó da ureta, así mariñan as xejas, co barro indaxar a xeta.